Zaterdag 15 juli, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Schrijfster Marga Minko is overleden. Ze is voor altijd verbonden met haar debuut Het Bittere Kruid, dat in 1957 verscheen. Daarin beschrijft ze hoe ze als enige van haar Joodse familie de oorlog overleefde. Het boek stond bij generaties Nederlandse scholieren op de literatuurlijst. Minko ontving meerdere prijzen, waaronder een PC-hoofdprijs voor haar hele oeuvre. Marga Minko is 103 jaar geworden. De Amsterdamse politie vermoedt dat de geaardheid van drag queen Envy Peru meespeelde bij de mishandeling afgelopen dinsdag. De 34-jarige Boris Itzkovic Escobar, zijn echte naam, is bekend van tv-programma's als Drag Race Holland en Make Up Your Mind. Hij werd door vier jongens in een bus die tegenover hem zaten uitgescholden en beledigd. Hij was toen niet in drag, meldt NH Nieuws. Hij werd fysiek mishandeld en bedreigd met een metalen voorwerp. Later werd hij door de jongens achtervolgd en tegen de grond gewerkt. Vervolgens zijn ze vertrokken en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Het is nog onduidelijk of Oekraïne door kan gaan met het verschepen van graan over de Zwarte Zee. De graandeal tussen Oekraïne en Rusland verloopt volgende week en er zijn nog geen nieuwe onderhandelingen geweest. De Turkse president Erdogan zei gisteren dat Rusland de deal wilde verlengen, maar het Kremlin spreekt dat tegen. Nederlandse acteurs hebben te maken met dezelfde problemen als in Hollywood. Daar staken acteurs omdat ze het niet eens konden worden met grote studio's over de verdeling van de inkomsten van streamingsdiensten. Ook Nederlandse acteurs krijgen niet extra betaald als een serie of film waar ze in spelen op bijvoorbeeld Netflix of Videoland komt. Ze willen dat daar regels voor komen. Ook vragen de acteurs om garanties dat kunstmatige intelligentie niet wordt gebruikt om acteurs te vervangen. Het weer. Vannacht is er kans op wat regen en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Komende dag opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Floortje Smit. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een miraculeuze wederopstanding. 45 jaar lang gebruikte mijn gast van vanavond alles wat hij in zijn handen kreeg. Alcohol, coke en speed. Even mateloos als machteloos. Pas toen Maarten Dammers op een bankje in het park belandde en daarna in een afkikkliniek in Zuid-Afrika wist hij zich echt los te maken van zijn verslavingen. Inmiddels is hij interventionist en familiebehandelaar en als zodanig ook te zien in het RTL4-programma Verslaafd. Zijn levensverhaal tekende hij op in zijn onlangs verschenen openhartige boek Ik ben Maarten en ik ben verslaafd. Maarten, welkom. Dankjewel. Nog steeds verslaafd, maar wel clean inmiddels. Zeker een herstellende verslaafde. Exact. April 2012 was het, hè, dat je naar Zuid-Afrika ging. Dus Klopt. Dat betekent dat je nu 11 jaar niet hebt gebruikt. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. April was dat, hè? Ja, 6 april. 6 april 2012. Ja. Ben ik 5 april 2012 ben ik nog met een aantal bieren het terrein van Solutions opgereden. En wat ik toen niet wist, hè, maar vandaag wel, dat waren de laatste. Ja. Ja. Moet je daar niet afscheid van nemen eigenlijk? Moet je dat niet heel bewust drinken, die laatste? Ja, kijk. Dat is zeker het geval geweest, maar dat heb ik heel veel gedaan. Heel bewust afscheid genomen. En iedere keer als ik een kliniek inging en dan met een hoog promillage naar binnen ging, dan was dat eigenlijk om twee redenen. Ik moet afscheid nemen, maar ik wil ook niet weten dat ik naar binnen stap. Oh, ja. Ik wil er niet bij zijn. Maar dan kwam het ook regelmatig voor, Floortje, dat ik de kliniek weer uitkwam. En dat ik dacht van, goh, die periode voor de kliniek was het eigenlijk wel zo'n teringzooi. Ik heb voor mijn gevoel nog niet echt goed afscheid genomen. Dus ik neem nu nog één keer afscheid. Ik voel me nu goed. En dan hou ik het bij die ene keer afscheid. Precies, dan kan je best gewoon even één biertje of twee misschien. Ja, dan of... kocht ik wel een sixpack vaak al bij het station onderweg naar huis. En dat was dan de opmaat naar het volgende drama. Ja, want jij kan niet... Ik bedoel, eenmaal beginnen is bij jou gewoon vol erin. Eén is te veel, 1000 is niet genoeg. Ja. Ja. Vier je dat eigenlijk, zo'n, als je dan 11 jaar clean bent? Zeker. Hoe vier je dat dan? Nou, ik vier mijn clean tijd verjaardagen. Leuk dat je ernaar vraagt, want dat zijn heel lang belangrijkere dagen geweest dan mijn eigen verjaardag. 17/11/1956 ben ik geboren. Maar 6 april 2013, 2014, 2015, 2016, zo de eerste, tweede, derde, vierde jaar, was dat voor mij een magische dag. En niet alleen voor mij. Maar waarom is dat... ik geef zelf helemaal niet om verjaardagen. Dus mijn eigen verjaardag zou ik ook minder belangrijk vinden. Maar waarom was dat voor jou... Is dat zo'n magische dag? Nou, omdat niet in het begin, maar wel al vrij snel... het voor de kinderen en voor mijn dierbaren een hele belangrijke dag was. Voor hun sowieso een dag die moest gevierd worden. Nou, dat was voor mij natuurlijk ook wel... Heel mooi om naar te kijken. Ik weet nog dat ik 2 jaar clean en sober was. Dat een van mijn dochters, Daantje in dit geval, had een soort van franje of nou ineens. Ja, een sjaal. Daarin stond op 2 jaar clean en sober. En die had ze in de kamer opgehangen. En er hingen ballonnen. En dat raakte mij ook omdat ik. Zeg maar zelf nog zoekende was naar hoe feestelijk is dat nou? Hè? Want je begon eigenlijk met de vraag, moet je afscheid nemen? Ja, ik was ook nog in de rouw. Mm-hmm. Hè, dus het was rouw om verlies van middelen en drank... die me heel lang iets gebracht hadden, dacht ik. En tegelijkertijd toch ook feestelijk dat ik het niet meer nodig had... en dat mijn dierbaren dat heel mooi vonden. Maar in de fellowship, de 12 stappen, hè, waar ik een aanhanger van ben, zeg maar... ik leef het 12-stappen-programma, was het magisch vooral omdat ik... de dag voor mijn cleantijdverjaardag altijd naar een meeting ging... en dan terugkeek op de avond voordat ik werd opgenomen... 2 jaar daarvoor, of 1 jaar daarvoor, of 3 jaar daarvoor. En dan vertelde ik, dan shareerde ik hoe ik erbij zat die avond. Meer dood dan levend. En dan ga je de volgende dag je muntje halen. Ja. Ja, en dan vier je eigenlijk dat je nuchter bent. Ja. Is dat hoe ingewikkeld is het om dan inderdaad afscheid te nemen van... het is een feestje, maar er zijn geen middelen bij? Want het is natuurlijk bij uitstek zijn feestjes... momenten waarop je wel naar die middelen grijpt. De feestjes op zichzelf zonder middelen zijn heel goed te doen. En dat hoor ik van heel veel mensen. Ik werk in het veld. Zeg maar met oud opnieuw valt niemand terug. 6 januari lopen de klinieken vol. Dus ergens op zo'n feestje word je getriggerd. Omdat je weet, het is niet goed voor me. Ik mag het niet doen. Ik wil het niet doen. Weet je, daar zit je nog ergens tussen. Bouwt je brein wel zucht op. En zie je al die mensen... uit hun dak gaan, bij wijze van spreken... zie je dat er heel veel drank vloeit. Misschien ook nog wel drugs, afhankelijk van welke scenes je bent. En dan is er iets getriggerd. Dan is er iets wakker gemaakt. Er staat iets aan. Er staat iets aan, Floortje, precies dat. En een paar dagen later gebeurt er iets. Of je organiseert iets, je maakt eens een ruzietje. Of je maakt een teleurstelling veel groter tot een ramp. En dan zeg je, ja, fuck it, en nu ik. Ja, het gaat veel meer vanuit iets negatiefs dus dan vanuit iets positiefs. Nee, het gaat ook heel erg vanuit positief. Oké. Ja, dus dat is ook... Euforie is een trigger om op te gebruiken. Omdat wij de ziekte hebben van nooit genoeg. Hè? Dus je voelt je even heel goed. Je denkt, ik ben nu on top of the world. Maar dan is mission to the moon... is meteen de gedachte die er komt. Ja, maar dit moet ik vasthouden en nu nog hoger en langer en meer. Neem me even mee naar dat eerste moment dat je alcohol dronk. Ja. Ja, dat was op een feest bij mijn broer. Het is een halfbroer, Peter, maar ik ken hem eigenlijk gewoon alleen als mijn broer. Die was 13 jaar ouder toen ik geboren werd. En hij trouwde met een... toen ik 1 jaar of 8 was, leerde hij Erna Sporenberg kennen... wereldbekend soprane in die tijd. En die leefde... Die was 16 jaar ouder dan mijn broer weer. En die leefde in een artiestenscene in Amsterdam. Ja. De Kring. En, nou, jij goed. Woonde nog gewoon in Alkmaar. En ik woonde in Bussen met mijn ouders in de Vogelkerststraat. En als jonge jongen ging ik graag logeren bij mijn broer en mijn schoonzus. Want daar ontpopte zich voor mij een leven waar ik meteen een soort gevoel bij krijg. Wow, dat vind ik mooi, dat ziet er mooi uit. En op een bepaald moment was ik 13. En zij gaven een groot feest. En ik stapte op dat feest binnen met mijn ouders en mijn zusje. En wij zouden even gaan kijken. En op dat feest, dat was voor mij een soort magisch iets. Daar liepen mooie zigeunerachtige vrouwen rond. Sonja Barend bijvoorbeeld liep daar rond. en allemaal in mooie jurken, zoals jij dat nu aan hebt. Met dingen in hun haar. Er klonk muziek. Muziek die ik niet kende, die mij toch wel heel erg prettig in de oren klonk. Het was een sfeer waarvan ik als kind toen dacht, wow, wat is dit geweldig. En toen heb ik daar mijn eerste biertje gedronken. En dat biertje met die hele entourage, ja, daar, dat voelde als thuiskomen. Dat beschrijf ik ook zo in mijn boek. Daar, voor mij klopte in één keer alles. Ik wist, als het ware, dit is wat ik wil. Is dat iets, denk jij, wat sommige mensen automatisch hebben? Gewoon die hier gewoon heel gevoelig voor zijn? Of is het nature of nurture? Heeft het te maken met iets wat in je jeugd zit? Of is het gewoon iets wat in je genen zit? Het zit bij mij in mijn genen. Hè? Dus er ging een gen aan. Dat is ook nooit meer uitgegaan. Dat één. Maar het andere is dat... als ik dit deel in klinieken... Dan is dat voor 8 van de 10 of 80 van de 100, afhankelijk hoe groot de groep is, zie ik mensen knikken en herkennen dat. En dat is veelal ook, heeft dat te maken met dat de jaren daarvoor afgaand niet als vanzelfsprekend gemakkelijk zijn gegaan. Voor mij was het dat ik al een aantal jaren allerlei gedrag aan het ontwikkelen was, gebaseerd op allerlei gedachtes en aannames die ik deed. En zonder dat ik het wist, was ik aan het werk om mij staande te houden in de wereld. Ik had eigenlijk geen idee hoe ik me moest verhouden tot de mensen om me heen. Ik vond het onveilig, ik betrouwde mijn vader niet. Ik keek altijd als het ware van buiten naar binnen en dacht, hoe doen die mensen dat nou? En op het moment dat ik dat eerste biertje nam, viel het werk, het idee dat ik aan het werk was, dat het onveilig was, de onrust die ik daarbij voelde, was in één klap weg. Je was ontspannen. Ik was ontspannen. Ja, eigenlijk was ik ontspannen. Ja. Als je het nu weer hebt over zo'n avond, wat voel je dan? Heeft dat ook iets nostalgisch nog steeds? Zeker. Ja, god, Floortje. Er zijn nog zo... Er zijn, kijk, ik blijf volhouden, ook al is het niet handig. Kijk, in het programma is het vooral heel belangrijk dat je je eigen... het 12-stappenprogramma wat ik leef, is dat je wil erkennen dat je feitelijk een machteloze, mateloze man bent, of jongetje bent, was en nog steeds ben, waarin het door de middelen, zeg maar, je leven onhanteerbaar stuurloos is geworden. En dan moet je vooral kijken naar het grote verdwalen in het middelengebruik. Zo heb ik dat ook zo helder mogelijk, zonder poespas en franjes, beschreven in mijn boek. Maar ik ontkom er niet aan dat ik van mijn 13e tot mijn bijna 30e... voor mijn gevoel buitengewoon succesvol gerock'n'rolled heb. Weet je, en totaal disconnected. Hè? Disconnected met dat jongetje in mij, wat angstig is, onrustig is, de wereld niet zomaar vertrouwt, relaties heel ingewikkeld vindt. Want ja, weet je, misschien ben je morgen wel weg als ik wakker word. Met dat jongetje had ik geen verbinding. Ik had een man gebouwd die ik niet ben. Maar het voelde alsof ik mezelf was. Maar daar had ik altijd wel drank en drugs voor nodig. Daar was ik heel succesvol in. Je hebt een man gebouwd die zich eigenlijk alleen maar heeft losgemaakt van mensen. door die drank en drugs. Precies, en ook losgemaakt had van zichzelf. Ja. Ik ben vooral heel hard bij mezelf weggelopen. Ik had geen acceptatie over dat jongetje. Ik wilde dat jongetje niet zijn. En feitelijk, waarom ik dan toch vind dat ik succesvol gerock'n'rolled is, is dat ik alleen maar op plekken ben geweest waar ik normaal gesproken niet geweest zou zijn. En ik koester daar buitengewoon veel nostalgische gevoelens over. Ik durf het wel uit te spreken rond deze tijd. Het is toch, maar eigenlijk is het hartstikke oneerlijk. Ja. Dat mensen die wel maat kunnen houden, die kunnen heel lang door rock'n'rollen. Ja, dat is ook zo. Ja, ik ben lang jaloers geweest. Of mensen die het wel, die wel konden stoppen. Ja. Wat was voor jou het moment? Want je komt in een soort tunnel terecht. Hè? Je gaat steeds meer gebruiken. Je wordt steeds egocentrischer. Ja. Je gaat je steeds minder van mensen aantrekken. Die zeggen af en toe wat tegen je. Van, nou, gaat het nu niet te ver? Dan zeg je ineens onzin. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ja, oké, ik heb het nu echt niet meer onder controle. Het rock'n'rollen is eigenlijk niet zo leuk meer. Ja, dat het rock'n'roll niet sexy meer was. Kijk, ik wil even inhaken op je intro, hè? Mm-hmm. Was het maar waar dat ik in het park dusdanig wakker werd geschud dat het daarna klaar was. Maar dat is niet zo geweest, hè? Ik ben een aantal jaren na dat park en een aantal behandelingen clean en sober geworden, maar op wilskracht, ego en applaus. Daar heb ik ook een hoofdstuk over geschreven. Maar dat jongetje in mij nooit ontmoet, de leegte daarin nooit willen erkennen en ook niet begrepen. De onrust was er nog altijd, de onveiligheid ook. En daarna is nog een buitengewoon ernstige route gekomen. He, dat even terzijde. Wat is bij mij het moment geweest? Er is eigenlijk niet een moment geweest dat ik zelf vond dat het wel klaar was. Nooit? Nee. Nee. Ik had een dusdanige mate van ontkenning en arrogantie in mij. Dat er waren wel momenten dat ik dacht, ja, maar zo kan het niet langer. En dat wordt dan aangestuurd door met name de schaamte en het schuldgevoel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd was het zo hardnekkig dat ik wist, als ik nu een borrel neem, ben ik dat ook per direct weer kwijt. Dus iedere keer weer als ik een poging ondernam, dan kon ik niet dealen met de schuld en de schaamte. En schuld en schaamte brachten mij dan ook keer op keer eigenlijk weer terug naar gebruik. En als ik dan gebruikte, dacht ik, oh fuck, ik kwam iedere keer weer even thuis. Het werd steeds korter en de drama's werden steeds groter. Maar dat korte moment dat ik even dacht, het is allemaal op orde, nou, dat heeft mij zeker 10 jaar lang nog in zijn grip gehouden. Hm. Ja. Dus zelfs als je op een bankje in het park ligt, dan denk je niet, nou, nu wordt het tijd voor een omslag. Hoe denk je dan eigenlijk? Hoe ga je dan slapen? Of weet je dat eigenlijk niet eens? Jawel, dat weet ik heel goed. De parktijd weet ik nog heel goed. Weet je, het was even van, ga ik wel bij Floortje nooit meer slapen zitten? Want ik heb natuurlijk, ik heb sowieso in de succesvolle rock'n'roll tijd, ik blijf het even zo noemen. Vind je het goed? Ja hoor, ja. Oké. Okay. Want je weet dat ik dat met een knipoog doe. Ja. Heb ik natuurlijk extreem weinig geslapen. Hè? In die tijd veel speed, veel coke, veel drank. 1 of 2 uurtjes ging ik dan neer en dan stond ik op en dan ging ik gewoon weer door. Maar de tijd op straat levend waren de nachten horror. Ja. He, dus in dat opzicht. Horror omdat je extreem onveilig bent? Of? Ja, kijk. Toen ik het boek schreef, heb ik daar ook nog eens geprobeerd goed terug te voelen hoe dat was. Het was extreem onveilig, maar het was eigenlijk helemaal niet onveilig in het park. Ik was onveilig. Alleen de angst en de paniek kwam op het moment dat de middelen op waren. Het gewoon even niet voorradig was, omdat het 3 uur in de ochtend was. Nou, ik heb wel eens een klinker door een etalageraam bij de Gal en Gal gegooid. Maar dat is ook niet wat je iedere keer doet. Want daar moet je heel diep voor tasten om dat te durven, laat ik het zo zeggen. Klinkt raar misschien, maar goed, zo is het. Om 1 of 2 flessen whisky mee te nemen. Dus nee, wat dacht ik in het park? In het park was het comfortabel, gek genoeg. In het park was het, zolang er port was, want ik dronk port vooral. En ik voldoende opgetopt was in het percentage alcohol in mijn bloed. Kon ik mijzelf comfortabel voelen door de gedachtes. Mijn vrouw, mijn kinderen, niemand heeft last van me. Ik zit hier goed. Er is niemand die aan mijn kop loopt te zeiken. Ik heb mijn maten als ik daarheen wil. Ik haakte aan verschillende groepjes mensen die ook op straat leefden, of een huis hadden, of in de dag- en nachtopvang zaten, maar in ieder geval een gathering in het park hadden waar ik heen kon. Ik had mijn eigen bankje. Ik had Lauren en Hardy, twee mensen die daar een straatje aan het leggen waren, wekenlang daar iedere ochtend kwamen waar ik een babbeltje mee kon hebben. Ik kon in mijn eigen... Kijk, het was me, myself, I. Een heleboel port. En dat was oké. Het was niet oké als de drank op was. Dus de kunst was om voldoende ruim in te kopen of te stelen om de nacht door te kunnen komen. Als het er niet was 's nachts en ik werd wakker, was het... Ja, dat was horror. Dat was vreselijk. Jouw dochter, Daantje, zegt in een documentaire die over jullie is gemaakt, Papa is verslaafd, dat zij dat helemaal dus niet erg vond. Sterker nog, ze had ook op school verteld dat ze dan zelf ook graag zwerver wilde worden. Ja. Dat moet toch afschuwelijk zijn als ouder? Ja, dat is ook afschuwelijk. Ja. Dus het was helemaal niet alleen me, myself en I. Nee, weet je, je kijkt erbij en terecht bijna een boze blik. En dat is goed dat je dat doet. En dat snap ik ook. Nee, dat is vreselijk. Maar de self-centeredness in mijn verslaving, in ieder geval laat ik het over mezelf hebben, was dusdanig groot dat alle mensen om mij heen, Daantje, de andere dochters, mijn ouders, mijn zus, mijn vrouw, die waren er niet. Die zaten niet in mijn gedachtes. Een enkele keer wel. En dan ging ik daar dusdanig onder gebukt dat er heel snel een flesport overheen moest. Dus de egocentrie, maar het zelfcentered stuk. De hele wereld draait om mij en om mijn middel. Dat is overleven, puur sang. Daarin was verder niemand. Jouw vrouw Wies heeft het allemaal heel lang getolereerd. Als ik het boek lees, ja. Denk ik, die is lang blijven zitten. Ja. Terwijl ik al zou denken, ik had de benen genomen, denk ik. Ze heeft het ook niet getolereerd, hè? Nee, ze werd wel boos. Nee, maar zij is ook gaan overleven met mij. Ja. Maar ze verliet je niet. Wat zeg je? Ze verliet je niet. Nee, dat is wat wij verslaafden, zeg ik toch wij. Dat deed ik. Hè, maar dat is dan ook waarom ik familiebehandelaar ben geworden. Wij verslaafden, wij gijzelen onze partners, onze kinderen, onze dierbaren. Zij verliezen feitelijk de vrijheid van keuze. Zij ontwikkelen een vermogen om te lijden onder de ziekte van hun dierbaren. Ja. Dat is wat codependency is. Medeafhankelijkheid. Dus zij raken verslaafd aan de verslaving, aan de verslaafde dierbaren. Ja. En daar zit altijd een gedachte bij. Dezelfde gedachte die wij hebben. He, ik dacht altijd, nou, weet je, als ik nou alleen nog maar op vrijdag drink, dan komt het wel goed. Dit keer pakt het goed uit. En mijn vrouw en mijn kinderen dachten, als we nou dit doen bij hem, dan komt het vast wel goed, dan pakt het dit keer wel goed uit. En dat zijn ziekelijke patronen die een verwevenheid krijgen, die daarin was er voor mijn vrouw geen weggaan aan. Nee. Het is ook, ik wil ook helemaal niet victim blamen of zoiets. Hè? Alleen, was het voor jullie allebei niet beter geweest als je gewoon al veel eerder... Is dat een advies wat je geeft aan families? Van, hak die knoop door. Ja. Is dat... Ja, Neem afstand, zeg ik. Neem afstand. Laat iemand niet vallen, maar ga heel goed voor jezelf zorgen. Kijk, nee, ik voel dat ook niet als victim blame. Ik vind het mooi dat je zo... Ik ken je niet, dus het is het eerste dat ik je zie. En ik zie felheid in je ogen. En dat is ook goed. Want weet je, terugkerend naar Daantje... was zo al verweven in die gijzeling van haar vader. En zij had zo... haar eigen gedachtegoed ontwikkeld over van hoe zij mij zou kunnen redden, hoe ze bij mij in de buurt zou kunnen blijven, dat toen op school werd gevraagd wie gaat de zwerver spelen, dat zij zei, dat word ik, want dat is mijn vader ook. En probeerde daarmee trots uit te spreken over, want mijn vader is een zwerver. Ja. Begrijp je? En dat is in en in triest. Dat is in en in triest. Terugkijkend is dat verschrikkelijk. Zo zijn er nog veel meer dingen gebeurd die natuurlijk vreselijk zijn. Mijn kinderen zijn allemaal getraumatiseerd doordat zij in de buurt zijn gebleven van mij. Ja. Is dat iets, want dat lijkt me eigenlijk het allermoeilijkste. Kijk, dat je je eigen leven zo ontzettend lang gewoon verkloot. Ja. Hè? Dat die jaren zijn vermorst, is nog tot daar aan toe. Maar dat je ook al je dierbaren hebt gegijzeld. Vreselijk. Zo lang. Hoe kan je je daarbij neerleggen als je weer clean bent? Nou, wat ik al zei, op het moment dat ik dat besef had, kreeg... dan ging daar een liter wodka overheen. Ja, maar dat kan nu niet meer. Nee, nu niet meer. Dus hoe doe je dat nu dan? Dat is begonnen met clean worden... in 2012. En kijk, wat ik nu weet en al jaren weet over welke schades mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders, mijn dierbaren hebben opgelopen, dat is in een proces van de eerste 3 jaar in een toenemende mate is dat besef werkelijk gekomen. Ik ben het ook pas, ik moest leren voelen, hè, want ik heb pak een beetje 25 jaar niet gevoeld. In het begin nog een beetje misschien. Misschien heb ik wel veel langer niet gevoeld. Misschien voelde ik eigenlijk al niet meer als kind. Vanaf mijn 8e, echt. Ja. Dus het besef kwam in toenemende mate. Op een bepaald moment kon ik het ook gaan voelen. Die pijn die zij altijd hebben gehad. Daar ben ik heel dorstig door geraakt. Maar ik was ook... ik was wel al ver genoeg om die dorst iedere keer weer te laten voor wat het was. Omdat ik dat geleerd had in mijn behandeling in Zuid-Afrika. En het programma, 12-stappenprogramma... maakt dat ik zoveel als wilde naar meetings kon gaan. Dus ik ging in die periodes dat schuld en schaamte prominent als twee thema's in mijn leven continu maar als een sleepanker aan me hingen. En eigenlijk zeiden, joh, kom, ga naar de dealer en de slijter. Ging ik naar meetings en dan deelde ik dat. En dan kreeg ik shares terug van mensen die datzelfde hadden meegemaakt en langer waren. En die konden vertellen hoe zij daarmee om waren gegaan. En dat nam ik dan aan. En dat ging ik ook doen. En tegelijkertijd zit er een 9e stap in. Dus ik kon stappen ondernemen naar mijn kinderen en naar mijn vrouw. Toen zij een beetje bij mij in de buurt durfden te komen van... making amends. Ja. Dus niet zeggen, sorry, ik weet dat je een rot tijd hebt gehad, maar we moeten door. Nee, weet je, jij gaat mij vertellen waar je beschadigd bent. Ik ga jou vertellen dat ik weet hoe ernstig het is. Je moet het ook zo zien, hè? Verslaving is een ziekte waarin ontkenning een heel hardnekkig fenomeen is. Dus de werkelijke schades die je gezin aandoet, zie je niet zolang je als je in gebruik bent. Je weet dat je mensen pijn doet. Maar de volgende dag zie je ze gewoon hun ding weer doen. En denk van, weet je... En dan gaat het weer over mij. Weet je, het is soms moeilijke materie. Ben ik helder? Je bent heel helder. Okay. Ik wil even naar die 9e stap. Dat is inderdaad... je moet waar mogelijk, ik citeer hem eventjes... waar mogelijk rechtstreeks weer goed maken bij mensen... behalve wanneer dit hen of anderen zou kwetsen. Ja. Hoe begin je daarmee? Pak je dan de telefoon? Ja. Ga je naar... Bel je aan? Nou, weet je, het begint met... dat was mooi, Carrie Becker, helaas is ze overleden. Was mijn counselor in Zuid-Afrika. Zij was een fenomeen. Zij heeft ook wel gewoon... als ervaringsdeskundige... heeft zij bij mij wel gewoon in die ontkenning... een aantal fikse deuken kunnen trappen... En zij zei tegen mij, de negende stap begint op het moment dat je aankomt op Schiphol. En dan zeg je nog niet tegen je dierbare dat er een negende stap is. Maar die bestaat dan voor jou voorlopig alleen maar uit één ding. Iedere dag neem je die eerste borrel niet. En hoef je de rest ook niet te suipen. En dan doe je dat iedere dag. En dan laat je iedereen met rust. Geef iedereen maar de gelegenheid die op afstand is om naar je te kijken. Misschien al voorzichtig aan je te snuffelen. Maar je houdt je bek dicht, dammers. Het is nu ongeveer 25 jaar lang over jou gegaan. Of je er nou was of niet. En het kan nooit meer voorlopig over jou gaan. Dus als er al iets is van geluid wat uit je mond komt, dan is het een vraag. En die vraag is, hoe gaat het met jou? En verder niks. Nou, dat kwam wel binnen. En dat heb ik eerbiedigd. Ja, die vrouw was wel ook... Die eerbiedigde ik ook. En... dus dat heb ik maandenlang gedaan. Ik heb niet, er was geen zelfbeklag. Ik heb niet gezegd, goh, heb je nog weer eens een euro voor me? Of waarom mag ik niet daar slapen? Of we kunnen toch wel gezamenlijk. En waarom wil je niet met me praten? En ik ben nu toch, ik heb mijn bek gehouden. En ik ben mijn cleantijd gaan uitbreken. Eén dag, twee dagen, een maand, twee maanden. En altijd wel, als iemand in de buurt kwam, gezegd... hoe gaat het met je? Hoe is het nu met jou? Hoe kijk je naar me? Dat je al in de buurt durft te komen, vind ik al heel wat. Wil je een kopje koffie drinken? Nou, liever niet. En dan zei jij oké. En dan zei ik oké, dat snap ik. Ja, ja. Terwijl het ontzettend lastig is. Want je hebt nu het aantal keer heb je het woord thuiskomen heb je genoemd. Ja, je wilde toch graag thuiskomen. Het is de rode draad in je boek. Oh, je kwam eerst thuis in die alcohol. Je hebt op een gegeven moment heb je een afkickpoging gedaan. Terwijl Daantje je dochter 3 was. Jullie waren met z'n tweetjes op Texel. Ja. Was ook thuiskomen, zeg je. Je kwam thuis in Zuid-Afrika, waar je dat stappenprogramma hebt gedaan. Dus je was op zoek naar een thuis. Ja, ik wilde, en dan ik mag je niet aankloppen. Nee. Maar Carrie zei tegen mij, weet je, thuiskomen, Maarten. Je hebt het altijd maar over thuiskomen. Ik had het toen al over thuiskomen. ze zei, thuiskomen is bij jou niet thuiskomen. In letterlijke zin. Thuiskomen is, jij moet naar binnen. Jij moet de weg naar binnen gaan bewandelen. Het gebeurt niet buiten. Jij kan je niet verbinden met buiten. Jij moet je eerst verbinden met binnen. Dat jongetje wat je op 8-jarige leeftijd verlaten hebt... waarvan jij dacht, die is niet goed genoeg... want dat heeft niemand mij verteld, hè? Waarin je de aannames hebt gedaan... dat je vader daar een belangrijk aandeel in had. Dat is ook niet waar. Hè? Dat is wel gebeurd. Hè? Maar daar heb jij op jouw manier op gereageerd. En dat jongetje... Je kon het ook niet weten, maar het helpt wel als je nu zegt... dat jongetje zou de verantwoordelijkheid moeten nemen... en ook zich moeten realiseren dat hij de verkeerde route heeft gelopen. Ga terug naar dat mannetje, ga hem omhelzen... en zeg dat je hem van hem houdt. En dat je vraag om vergeving, want hij is de moeite waard. Dat klinkt allemaal een beetje zweverig misschien, maar zo simpel was het. Dus ik moest naar binnen... Ik moest eerst naar binnen voordat ik naar buiten kon. En het mooie is wel dat mijn dochters en mijn vrouw... waar de scheiding nog altijd... de papieren lagen er nog altijd. Ik had ze niet getekend. Ik had de benen genomen naar Afrika. Maar goed, ik had ze ook niet getekend toen ik terugkwam. En zij heeft er ook niet om gevraagd. Maar zij zagen wel daarin, denk ik, de verandering... in vergelijking met andere opnames. Dan kwam ik terug en dan had ik of al een sixpack bij het station gehaald. En zei ik, neem nog één keer goed afscheid en morgen is het anders. Dan wel, ik was onrustig, had een grote bek. Ging iedereen vertellen dat ik het nooit meer ging doen... en wat voor fantastisch leven we zouden gaan krijgen. En dat gebeurde allemaal niet. Zij zagen dat ik... reflecterend wat gebogen, zuchtend door het leven ging. Ja. Zonder zelfbeklag, maar vonden dat veel aangenamer. Ja. Je hoopte natuurlijk dat het weer goed zou komen, maar durfde je er vanuit te gaan? Nee, daar ben ik niet vanuit gegaan. Nee. Nee, zeker niet in de relatie met Wies. Met mijn dochters, daar had ik wel hoop op. Het beeld wat Carrie geschetst had, was feitelijk. Maarten, jij loopt die route dag voor dag. Af en toe kijk je eens achterom. En kijk maar of er al iemand bij je in de buurt komt. En de eenzaamheid die je bent al 20 jaar eenzaam, alleen je hebt het nooit geweten. Hè? Die eenzaamheid die je nu ervaart, die dat is het stukje onverbondenheid met jezelf. Hè? En dat ga je dan maar in de fellowship met die mannen en vrouwen die hetzelfde verlangen hebben, waar veel herkenbaarheid is. Daar ga je die eenzaamheid maar troost vind je daar vind je hoop. Maar dat kun je niet halen bij je dierbaren. Nee, ik ben er niet van uitgegaan dat de relatie tussen mij en Wies goed zou komen. Ik heb altijd wel gehoopt dat het met mijn dochters goed zou komen. Maar dat beeld van Carrie Becker, loop en kijk af en toe om. En dan zul je op een bepaald moment misschien voelen dat iemand probeert heel voorzichtig je hand vast te pakken. En op een gegeven moment zul je merken, dan gaan er mensen naast je lopen. Het is allemaal in hun tempo. En niet op jouw condities. Wie was de eerste? Daantje. Daantje zat op Schiphol. Ook met zo'n banner. Welkom thuis. Jip was daarbij, maar die is meegegaan voor Jip Daantje. Jip was je tweede dochter. Ja, ja. Je was niet bij haar geboorte, want toen had je de been al. De eerste 7 jaar heb ik haar niet gezien eigenlijk. En Wies was er. Maar dat was eigenlijk denk ik allemaal omdat Daantje dit gewoon dwingend had georchestreerd. Ook met Welkom thuis. He, die heb ik nog altijd. En Daantje heeft mij nooit los kunnen laten. Nooit kunnen loslaten. Dus Daantje is pas een aantal jaar geleden echt in behandeling gegaan om los te komen van al die patronen die zij had ontwikkeld in die ziekelijke verwevenheid met haar vader. En nog kan ze wel eens voor me willen zorgen. Ja. Ja, en dan kijken we elkaar aan en zeg ik, dan het hoeft niet. Zegt ze, nee pap, ik weet het, maar ik doe het wel. Ja, vind je dat dan ook niet toch pijnlijk als ze dat dan toch doet? Als ze weer in die patronen vervalt? Ja, dat vind ik heel verdrietig. Ja. Als zij in een dwang schiet, waarin ze in paniek kan raken. Ja, dat kan ik heel erg verdrietig. Daar kunnen we over praten. Maar zij zoekt wel dan ook meteen mij op. Ze belt me, ze deelt het met me. Ik kan haar daar weer uithelpen. Maar tegelijkertijd heeft ze een therapeut nodig om nog wat verdieping te zoeken. Er zijn heel veel momenten dat ik naar mijn kinderen kijk en dat ik in en in verdrietig kan worden van het feit dat ik zie, zeker omdat ik natuurlijk zelf ook dat vak beheers, dat ik zie dat ze de onderliggende patronen nog altijd kunnen aangestuurd kunnen worden. Ja. In keuzes, in het leven. Gebaseerd op angst en niet vrijheid. Ruzies niet aangaan. Omdat zoals Laura bijvoorbeeld eigenlijk kiest voor de diplomatie. Oh god, als we maar geen ruzie gaan maken. Nou, die heeft nou een gast getroffen. Een hele leuke gozer. Daar gaat ze ook mee samenwonen. Die kan heel goed ruzie maken. Die kan bij wijze van spreken 2 dagen de deur uitlopen en boos zijn. En dan ziet ze dat hij terugkomt. Dus die, weet je, ze gaan het allemaal leren. Ik heb hele dappere vrouwen om mij heen, Floortje. Die keihard. Maar weet je, dus het is verdrietig om het te zien. Maar aan de andere kant vertellen ze mij dat ik op moet houden met schuldig voelen en verdrietig zijn. Want zij hebben het gevoel, weet je, dan doen we er weer wat aan. Maar we leven wel. Hoe denk je, wanneer wist je dat Wies weer langzaam terugkwam in je leven? Ja. Waarom denk je dat ze dat deed? Zij heeft mij verteld op een bepaald moment dat zij eigenlijk bij mij dingen zag bovenkomen die zij herkende van toen zij mij leerde kennen over de heg. Opwaaiende zomerjurken. Dat hoofdstuk. En ja, ze was je buurvrouw. Jullie woonden naast elkaar. Ja, ja. En je bent verliefd geworden op haar. Ja. En dat is de reden dat je ook je ex-vrouw hebt verlaten. Ja. niet bij de geboorte was. Mijn ex-vrouw was klaar met me ook. Hè. Die heeft me ook de deur uitgezet. Ja. Die had ook lang genoeg geleden onder mijn... Je zocht misschien een exit. Ja, maar die heeft het natuurlijk ook lang uitgehouden. Omdat, hè, die is langer gebleven ook. Omdat natuurlijk Daan was er al. En ik pakte het in die tijd natuurlijk ook af en toe weer op. En dan ging het weer een paar maanden goed. Dus er waren de periodes dat ik niet gebruikte, waren langer. Maar goed, uiteindelijk was dat klaar. En ik dook zo bij over de heg bij Wies. En dat heeft natuurlijk ook wel nog een tijd geduurd, maar goed. Maar Wies begon dingen terug te zien in de oorspronkelijkheid van dat jongetje, wat er ook wel was bij tijd en wijle, die gevoeligheid, die sensitiviteit, die interesse in mensen, graag willen leven. Kijk, het verlangen om te leven heb ik eigenlijk altijd gehad. Ik wist alleen niet hoe. En ik dacht, met middelen is dat gewoon prima. En dat zag zij bij mij terugkomen. Op een andere manier dan dat ze ooit eerder had gezien. Ja. Dus a glow of a fling of a promise, zeg maar. En daar is ze... Ja. Je bent dat boek gaan schrijven. Ja. Hè? Was dat. Je schrijft ook in je boek. Eigenlijk is het net zo'n egocentrische bezigheid als een verslaving. Ja, zeker. Zal ze blij mee zijn geweest? Nee. Nee. Waarom is het net zo'n egocentrische. Nou ja, schrijven is een self-centered proces. Misschien, ik heb daar met Saskia Noord over gesproken en zij heeft mij daar het nodige, want ik had nog nooit een boek geschreven. En dan ook nog mijn biografie. En dan ook nog een leven waar ik inmiddels wel radicaal eerlijk naar durf te kijken. Maar toch weet je dan dat je hele pijnlijke periodes ingaat. Ja, goed, self-centeredness. Dus leven in mijn hoofd, hè, want dat is eigenlijk het self-centered deel. Hè. Ik leefde in mijn hoofd, ik zat niet in mijn buik. Ik zat hier, in die stinkende achterbuurt, in mijn verslaving. Ik moest terug om dat boek te kunnen schrijven. Dus mijn vrouw wist dat zou gaan gebeuren. En mijn kinderen wisten dat ook. Ik heb ook aan hun gevraagd, vinden jullie het goed als ik dat boek ga schrijven? Ik hoefde dat boek niet te schrijven. Al jarenlang roepen mensen, Maart, ga eens je boekje schrijven. En ik zei, nee, ik ga mijn boek niet schrijven. Dat ga ik niet doen. Totdat de documentaire gemaakt was en ik met Marielle Hop, de regisseuse van die documentaire, eigenlijk samen daarin alle franjes eraf heb gehaald en een gevoel gekregen hoe ik het verhaal wilde vertellen. En mijn dochters en vrouw ook. En toen het af was en ik keek naar die documentaire, los van het feit dat hij in 4 dagen door het dak ging en ongelooflijk veel keer gezien is, dacht ik, nou, als nou iemand aan mij vraagt, moet je je boek niet eens schrijven, dan zou ik in ieder geval weten hoe ik het zou willen schrijven. Ja, en de volgende dag, zoals dat gaat in mijn leven in herstel, kwam er een uitnodiging van een uitgever. Ja. Zij vonden het. Zij zeiden allemaal, laat dit dan het laatste kunststukje zijn, maar ga het doen, pap. Ja. Het is een boek. Je cirkelt in het boek. Je begint eigenlijk vrij. Je begint eigenlijk met het beste hoofdstuk, namelijk dat je afgekikt bent in Zuid-Afrika. En dan ga je naar die rock and roll tijd. En wat je eigenlijk doet is, je cirkelt. Het is een spiraal naar beneden in het boek. Het wordt steeds donkerder. En heftiger en negatiever. Ja. Dus het dwingt jou ook om steeds meer in die spiegel te kijken. Je beschrijft ook in het boek dat je daar verdrietig van wordt. Ja. En dat je er verlamd door raakt. Hoe diep en durf je eigenlijk echt te zijn? Hoe eerlijk kan je zijn in dit boek? Ik ben radicaal eerlijk. Maar er staan ook dingen natuurlijk niet in. Nee, dat is eenvoudigweg omdat je aan een x-aantal duizenden woorden en bladzijden gekoppeld bent. De helft van wat ik meegemaakt heb ik niet beschreven. Nee. Maar dat zijn dingen die één op één vergelijkbaar zijn met wat ik heb geschreven. Dus hè, de self-centeredness, de eenzaamheid, is eigenlijk begonnen op het moment dat ik de diepte in begon te gaan. En dat mijn vrouw ook zag dat ik daar was en zei, ik zit hier op de bank, prima. Ik voel mij niet eenzaam, wel alleen. Maar dat is een acceptatie. Ik lees al je eerste hoofdstukken. Dus alle hoofdstukken die je schrijft, lees ik eerst. Dan weet ik waar je bent. En dan pas stuur je het naar je schrijfcoach, Rudy Groen. En dan, weet je, dan is het voor ons alle twee een... we hebben geen context. We gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Ik had met mezelf en mijn sponsor één deal. Op het moment dat ik dorstig word, wat ik al jaren niet meer heb, dan trek ik aan de bel, dan stop ik per direct. Als ik ook maar in de buurt kom bij een gedachte, Jezus, tering, hoe kan ik hier zo snel mogelijk nog de nooduitgang vinden, dan houdt het op. En zo ben ik al dieper gegaan. Maar je bent niet dorstig geweest? Nee. Ook niet een beetje? Nee, nee. Gewoon nul. Nee, dat is een zegening. Ja. Dus ik heb clean en sober in die egocentrie de hele route gelopen die ik wel eer gelopen had, altijd onder invloed. Ook heel veel kunnen reproduceren. Hè, dat is ook een godswonder. En ik heb gekozen voor anekdotes die symbool stonden voor de fase van het leven waar ik in zat. Omdat ik gebonden was aan uiteindelijk ook een deadline. Ik wilde het ook in 7-8 maanden schrijven, want ik dacht, ik ga de gekte in. Het is randpsychotisch geweest. Ik werd knettergek, Floortje. Hmm. Maar wat er bijvoorbeeld niet in staat, is, dat zat wel in de documentaire, is hoe ruzies ook tussen jou en Wies heel fysiek konden worden. Ja. En jouw dochter vertelt dat zij heeft gezien hoe jij Wies aan haar haren ook van een trap af hebt getrokken. Precies, ja. Is dat iets waar je niet heen wilde? Nee, dat is een bewuste keus. Daar hebben we ook gesprekken over gehad. Kijk, die documentaire gaat niet over mij. Die documentaire gaat over mijn vier dochters en mijn vrouw. En dat gaat over de heftigheid wat er in verslaving, niet alleen in mijn leven, maar in ieders leven rond verslaving. Dat is wat we wilden laten zien. Die documentaire heb ik eigenlijk gemaakt samen met mijn vrouw en kinderen voor dierbaren. Hm. Dit is mijn leven. En de gewelddadigheid, hè, dus het voorval wat je beschrijft, daar zijn er een aantal van geweest. Dat is eigenlijk op één hand te tellen. Misschien twee, daar wil ik van af zijn. En dat doe ik ook niks van af. Hè. Het is niet dat ik er niet heen durf. Maar het lijkt alsof dat het meest heftige is. Hè, jij ziet het ook. Terwijl dat wat ik doe met mijn dierbaren in The Devil is in the Detail is veel erger. Ik geef ze structureel het gevoel dat ze de moeite niet waard zijn. Dat wilde ik laten. Ik geef ze structureel. Ik schrijf over dat ze in mijn hele beleving feitelijk alleen nog maar een instrumentele rol hebben. Dat ik voor een zwangerschap echt niet thuis blijf, maar gewoon de heg overtuig. Dat ik eruit fiets. Dat is wat ik wilde laten zien. En dat is wat mij betreft pijnlijker nog. Ja. Als je dan die episodes ingaat, hè, waar schaamte en schuldgevoel natuurlijk allemaal enorm omhoog komt. Wat doe je daar doorgaans mee? Druk je dat weg? Of moet je daar doorheen, zoals met dit boek? Ja, kijk, voor mij... Kijk, ik heb het boek geschreven, ik ben daar volledig in teruggekeerd. Voor mij is het wenselijk, hè, om daar niet iedere dag te zijn. Ik ga wel naar meetings om verhalen van nieuwkomers te horen, om het te realiseren. Zo was het bij mij ook. Dat deed ik ook. Daar zijn die meetings voor. Ja. Het is niet om je verhaal te vertellen, maar het is om verhalen te horen vooral. En het is beide. Je bent daar leerling en leraar zeggen sommigen. Ik vind dat een, ik haat school, dus, dus dat vind ik wat minder. Nee, weet je, ik deel mijn herstel. Het is voor een nieuwkomer ook heel mooi om te zien dat een man die zo'n teringzooi van zijn leven heeft gemaakt en dat zo lang en keer op keer, dat hij een leven heeft met dierbaren. En dat is dat is het sharen over hoop en vergeving. Maar ik heb zijn share van de nieuwkomer ook nodig. Om mij te blijven herinneren dat waar ik vandaan kom. Dat is eigenlijk wat je doet in een meeting. Ja. Ja. Maar dat boek dan, hè? Dat boek waarin je daar dus weer helemaal doorheen moest. Heeft dat dan, is dat dan een soort therapie ook? Of werkt dat niet zo? Denk voor je nu, ik druk mij, het nu weer lekker mij, weg. Nee, het is geen therapie. Het is wel... Inmiddels, hè, nu net een paar weken, voel ik dat het een helende reis is geweest. Ik vermoedde dat wel. Maar in toenemende mate, met name door het hele stuk met mijn vader en moeder opnieuw te doorgronden, met behulp onder andere van mijn zus, maar ook wel van mijn broer. Maar vooral ook gebaseerd op het stuk wat de jaren die ik clean met mijn moeder heb meegemaakt, hè, Madeleine. Een van mijn barmhartige vrouwen. Is dat ik zachter naar mezelf kan kijken inmiddels. Ja. Dus weer een stukje meer verwerking over de schaamte, de schuld. En wat liefdevoller naar mezelf kan kijken. Ook meer in het reinen ben weer met wat ik allemaal heb gedaan. Het is dat. Weet je, ik wil toch even aan je vragen. Hè, wat, dan zeg je... zijn er plekken waar je niet heen wil? Hoe eerlijk ben je geweest? Het is uiteindelijk ook een ingewikkeld antwoord. Hè? Want herstel is... Verslaving is progressief als je in middelen... Hè? Dus het wordt 1, wordt 4, wordt 8, wordt 16, wordt. En dat gaat zomaar door. Totdat je stopt, dan gaat de progressie eraf en ik blijf chronisch ziek. Dus als ik vandaag een borrel neem, ik denk, ik heb het leuk gehad met Floortje, laten we nog een wijntje drinken, dan ben ik overmorgen alweer bezig met, zo gaat dat. Herstel ervaar ik ook als progressief. Dus zolang ik mijzelf er blijf erkennen dat ik een chronisch zieke man ben, machteloos en mateloos, dat het een onderdeel is van mij, maar niet alles, Dan maakt mijn herstel kans. Als ik ook vandaag die eerste niet neem, dan blijf ik nuchter. Dan gaat mijn herstel, als het ware chronisch, progressief, verder. Daarmee neemt de ontkenning, die er 40 jaar lang geweest is, nog altijd af. Er zijn, ik noem dit hier, en dan heb ik het over mijn hoofd, waar een reptiele brein zit, het beloningssysteem. Voor mij is dat mijn stinkende achterbuurt. Dat is, ik ben in zoveel kamertjes geweest. Ik heb zoveel meegemaakt. Van psychoses tot werkelijk de meest fantastische dingen. Ik was een tripper puur sang. Ik begin nog een beetje te glimlachen als ik het zeg. Hè? Ja, eerlijk, is eerlijk. Ja, dubbel, ja. Ja, en... En tijdens het schrijven van dat boek ben ik weer in kamertjes gekomen waarvan ik dacht, fuck, ik was helemaal vergeten dat dat steegje ook nog in mijn achterhoofd zit. Weet je wel? En ik ben weer hier en daar in de goot beland, in herbeleving, in dromen, in schuldgevoelens, in somberheid. Dat ik dacht, oh, maar dat weet ik nog van toen. Dus het is een progressief iets. Dus het kan best zijn dat ik over 5 jaar denk... Dat boek is hartstikke eerlijk. Maar het kan eerlijker. Ja. Maar moeten eigenlijk al die kamertjes wel open? Nou, nu even niet. Nu niet meer. Nu even niet meer. Nee. Weet je, het begint net weer licht te worden. Ik heb echt gewoon een hele zware tijd gehad. En dat is niet om überhaupt enige zelfmedelijden te hebben. Maar... Ik moet me nu bevrijden van het boek. Het boek, weet je wel, is niet alleen maar voor verslaafden. Het boek gaat over veranderen. Het gaat over... alle mensen, bijna iedereen heeft wel last van neuroses. Het gevoel, ik moet controle hebben. Het vermijdende aspect, al dat soort dingen. Weet je, en ik heb dat boek geschreven om ten eerste omdat Rubenstein kwam van, goh, worden het niet tijd dat jij je verhaal gaat schrijven? Toen dacht ik, ik weet nu hoe ik het moet schrijven. Nou, misschien wel, maar dan een ghostwriter. Toen zeiden ze, nee, jij gaat het schrijven. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat maar doen. Toen ben ik begonnen. En pas in laatste instantie eigenlijk is het een boek geworden wat ik voor mezelf heb geschreven. En dat voelt als een helende reis. Mijn kinderen zijn razend trots. Mijn vrouw is trots. Mijn familie is trots. En het krijgt ongelooflijk veel applaus, dat boek. Dat vind ik prachtig. Maar ik wil door nu. Ja. Ik wil door. Laten we mensen het vooral lezen. Maar het moet nu uit mijn systeem. Die kamertjes gaan dicht. En nu ga je weer verder. Ja, Floortje, weet je, ik zit nu bij Nooit Meer Slapen. En weet je, de kunst is weer voor mij om straks weer lekker te gaan slapen. Je bent nu ook een televisiebekendheid. Ja. Want je bent 8 seizoenen, doe je nu al televisieprogramma Verslaaf. Ja. Waarin je ingrijpt bij mensen die kampen met een verslaving. Ja. Hoe werkt die bekendheid als een stok achter de deur? Nee. Nee, helemaal niet. Nee, dat is de vraag ook natuurlijk van, doe je dit voor je gezin? Nee, ik ben clean en sober voor mezelf. En ik heb tv-programma, net zo goed als mijn werk. Net als het schrijven van dat boek. Het is allemaal niet wat me clean houdt. Nee, wat mij clean houdt is de verbondenheid met de fellowship. Er is geen cel in mij die denkt dat ik vandaag hier zit en clean en sober omdat ik het zo goed doe. Nul. Het is werkelijk de verbondenheid met een fellowship van mannen en vrouwen die al 80 jaar lang het verlangen met elkaar delen, vandaag die borrel niet nemen. En ik ben zo doordrongen van het feit dat mijn gedachtes, en ik heb ze regelmatig nog, die gaan niet over drinken of drank of drugs. Maar die gaan wel over vermijden. Weet je wel, verantwoordelijkheden vind ik eigenlijk eng. Intimiteit vind ik eng. Ik ben een onverbonden man. En ik leer nog iedere dag hoe het is om mij te verbinden met mensen, met mezelf, met mensen. Kwetsbaar durven zijn. Uit te durven spreken als ik op mijn werk kom en ik ga voor 30 verslaafden zitten en ik doe de dagrapportage, dat ik zeg, jongens, ik zit hier wel, maar ik ben vanochtend wakker geworden. Eigenlijk full of fear, weet je. Zo van, oh god, vandaag val ik door de mand en komen ze erachter dat ik het niet kan. Dat deel ik gewoon meteen. Van helemaal niet voelen, heel lang, ja, heel voel je nu wel echt heel veel. Hè? Ja. Het is een soort inhaalslag bijna. Ik ben toch? Echt een inhaalslag. Ja, ik leef met volle teugen. Het onderste uit de kan. Ja, maar grozig. Dan op een andere manier, toch? Ja, kijk, en dat is ook zo. Dus in die zin is het een... ik ben je even kwijt, even wachten. Nee, je wil... Nou ja, ik legde eventjes een parallelletje tussen gulzig leven de eerste keer nou, en nu. Ja, waarom zit ik nu in één keer zo te babbelen? Wat was je vraag? Dat was geen vraag. We hadden het erover. Laat ik je dan een concrete vraag stellen. Vertrouw je erop 100% dat je niet meer zult terugvallen? Kun je dat zeggen? Nu weet ik ook weer waar we het over hadden. Ja. Weet je, helpt bekende Nederlanders zijn. Nee. Weet je, het programma houdt me clean. En het vertrouwen wat ik heb in het programma, en dat heb ik ook in mezelf, is dat ik leef dag voor dag. Dus als ik 's morgens wakker word, dan is het eerste wat ik doe is een meditatie en gebed. En dan geef ik mij over. Dan erken ik geef mij over. En dan weet ik, ja, dan weet ik zeker dat ik vandaag niet ga drinken. Kijk, Floortje. Between the lines, er staat op mijn rug een grote tatoeage. Daar staat mijn cleantijddatum, 6-4-2012. Met daaronder, I am a true believer and God is my DJ. En dan de Serenity Prayer van het programma, het gebed om kalmte. Dat doe je natuurlijk niet als je niet denkt, nou, ik blijf clean en sober voor de rest van mijn leven. Weet je, want anders is die cleantijddatum. Dus de arrogante Maarten Dammers, de arrogant knowing it all fucker die nog altijd in me zit, die weet zeker dat hij nooit meer een borrel drinkt. De nederigheid gebiedt mij te zeggen dat natuurlijk wel, als ik kijk naar het boek, dan weet ik dat het ook anders kan. Ja. Dank, Maarten Dammers. We hadden het over jouw boek Ik ben Maarten en ik ben verslaafd. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht en voor de komende 2 weken. Maandag zit ik hier weer, maar dan met een ander programma. Brainwash Zomerradio. Ik praat dan met denkers aan de hand van muziek. En maandag is dat Tim Sjongers, directeur van de Jardy Beckman Stichting. 31 juli is Nooit meer slapen gewoon weer terug. En dan zit Atze de Vries hier. En voor nu een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met...